Astăzi suntem în fața unei noi serii, aș numi o serie de vară, de studii, o serie pe care am numit-o începuturi, pentru că din când în când a trebuit să ne întoarcem la începuturi, la lucrurile de bază. E o serie care are în vedere primele 11 capitole din Geneza și dacă deschidem acolo, chiar de la începutul acestei cărți, de la începutul Scripturii, pentru că chiar este prima carte din Scriptură, mi se spun aceste cuvinte, trei cuvinte faimoase. La început, ce? Sau cine? Era cuvântul. La început, Dumnezeu. Dumnezeu a creat cerurile și pământul. Deși mă aveam de gând, am să vă citesc un citat a unui om de știință, un om însemnat, în domeniu, care face o referință la Geneza, la relatările cărții Geneza, din Scriptură, în paralel cu știința. El spunea așa, John Lennox, spunea atât Geneza cât și știința, spun că Universul este propice vieții umane. Este făcut pentru viața umană. Dar Geneza spune mai mult. Spune că tu, ca ființă umană, poți imaginea, poți chipul lui Dumnezeu. Da, cerurile sunt pline de stele și arată gloria lui Dumnezeu, dar ele nu sunt făcute după chipul lui Dumnezeu. Tu însă ești. Asta te face să fii unic și îți dă o valoare incalculabilă. Galaxiile sunt extraordinar de vaste, comparabil cu tine. Cu toate acestea, tu știi că ele există, însă ele nu știu că tu existi. Astfel, tu ești mult mai semnificativ decât o galaxie. Spunea John Lennox, în cartea sa, cele 7 zile care au despărțit lumea, este o carte scrisă, spunea de un om în domeniul științei, o carte a cărui subtitlu spune Începutul potrivit Genezei și Științei. Pentru că el, printre altele, arată că, de fapt, nimic ceea ce spune Scriptura, în general, dar mai ales cartea Genezei, nu este contra științei. De fapt, știința nu a făcut decât de-a lungul timpului să se rectifice și să ajungă să fie de acord, să fie mai exact, să dea dreptate a ceea ce Scriptura spune. Dar, apropo de începutul și lucrul de bază, fie că învățăm să folosim un calculator, e cineva prezent aici care e interesat în domeniu? Dacă învățăm să folosim un computer sau să conducem o mașină sau alte jucărie, mă rog, în ghilimele, sau pe bune, trebuie să începem de unde? De la început. La lucrurile de bază. Chiar și cei mai pricepuți oameni ai planetei noastre au început cu lucrurile de bază. Mozart a trebuit să învețe gamele. La fel și Shakespeare a trebuit să învețe alfabetul. Înainte să ajungă să facă lucruri extraordinare pentru lumea noastră. În pauza unui meci de fotbal, e vorba de fotbal american, antrenorul Vince Lombardi spunea, de fapt a luat o minge de joc și la 10 jucătorilor din echipa sa, aceasta este o minge de fotbal. Jocul lor fusese deplorabil, așa de prost încât a trebuit practic să-i ducă la început. Aceasta este o minge de fotbal. Cu alte cuvinte, trebuie să jucați fotbal. Dar el a știut că e necesar, chiar și pentru cei mai buni. Vin vremuri, vin momente în viața noastră că trebuie să ne amintim de lucruri de bază. Și întrebarea este dacă nu numai știm lucrurile de bază, dacă le stăpânim bine, dacă le înțelegem și înțelegem folosința lor. Deci bazele, când spunem baze, lucruri fundamentale, sunt acele lucruri de bază fundamentale pe care, pe baza cărora, îi decizi în viață. Decizii importante. De exemplu, evaluezi valoarea unui lucru sau unei fapte. Sau îți stabilești un scop în viață. Dacă ne întrebăm de ce este așa de multă confuzie și așa de multă distrugere în lumea noastră, unul din motivele sau răspunsul la aceste întrebări și respectiv motive nu este altul decât faptul că oamenii au ajuns să ignore și chiar să respingă lucrurile de bază ale vieții. E ca și cum ai pleca, spunea cineva, într-o călătorie fără să ai o busolă sau fără un GPS, ca să fii mai modern. Este ca și cum ai încercat să realizezi o operație pe creierul uman, dar fără să ai lumină. Cartea Geneza Este cartea de bază a vieții, pentru că ea conține începuturile vieții, ea ne arată de unde venim, de ce suntem aici, pe această planetă, și ce vrea Dumnezeu de la noi. Și Moise, omul pe care Dumnezeu l-a folosit, ca, dacă vreți, instrument de scris al mesajului său, pentru că autorul este Dumnezeu, ne explică în această carte, ne arată răspunsul la aceste întrebări de bază. Cine suntem, de ce suntem și ce vrea Dumnezeu de la noi. Voi să ne arată, de exemplu, cum a început națiunea Israel, un element cheie în planul lui Dumnezeu. Acest popor pe care Dumnezeu, prin care Dumnezeu i s-a descoperit nou, întregii planete. Ne-a dat cuvântul Său prin acest popor. Ne-a dat profeții și ne-a dat pe însuși Fiul Său la vremea potrivită, Iisus Hristos, Mântuitorul Lumii. Vedeți, Geneza este cartea care ne vorbește despre Dumnezeu, despre lume, despre noi înșine, despre alți oameni, despre legi, despre legea lui Dumnezeu, despre păcat. Vorbește despre mântuire, ne vorbește despre căsătorie, ne vorbește despre credință și ne vorbește despre ceea ce înseamnă împlinire spirituală. Pentru că la capitolul împlinire sau fericire, cum o numesc oamenii, cea spirituală este cea mai tare. E cea care durează. Geneza este cartea fundamentală a Scripturilor, a Bibliei, a Cuvântului lui Dumnezeu, pentru că întreaga Scriptură, și o să observăm, poate unii dintre noi încă o dată, că ea se bazează pe ceea ce Dumnezeu a spus în această carte. Apropo, Geneza este citată în Noul Testament de peste 200 de ori. E importantă, nu? Și întrebarea pe care putea să o punem la început, cât de bine cunoaștem noi Geneza? Cum bine înțelegem lucrurile ei? Veți rămâne surprinși că este o grămadă, Geneza are detalii, deși Biblia, în general, pe total, nu este o carte a detaliilor, dar atunci când dă detalii, ele sunt foarte importante. Veți rămâne surprinși, și eu personal, în fiecare an când m-am pus să recitesc Biblia, într-un fel sau altul, o să cât de mântuit. Și unele lucruri, cumva, deși știu că l-am citit de multe ori, mi se par neștiute. Mi-aduc aminte de vorba în închisoare, spunea la un moment dat, dar mi-a dus aminte versete pe care știu că nu am memorat niciodată. În timpul celor 14 ani de detenție. Este fenomenal cuvântul Dumnezeu. Deși n-am fost ca vorba, dar mi-aduc aminte în armată, când mi s-a vorbit așa că oarecum sunt în închisoare, mi-am adus aminte multe versete făcând de gardă, ori în șir. Ba, unele chiar a trebuit să le pun să le pun în versuri și să le pun în melodii, să le încadrez în niște melodii, ca să le simt bine în minte. Să le simt oarecum poate mai bine. Geneza, dacă vreți o definiție a Genezei, Geneza este invitația lui Dumnezeu, pentru fiecare dintre noi, să ne cunoaștem începutul. Și ăsta e un lucru care ar fi bine să-l ținem minte. Geneza e invitația lui Dumnezeu, pentru fiecare dintre noi, ca să ne cunoaștem începutul. Dar știți, cele două referințe care prescurtate sună cam așa. I, punct, C, R, și apoi mai bine D, C, R. Ce înseamnă așa? Înainte de Hristos și după Hristos. Pe vremuri se spunea înainte erei noastre și după era noastră. Care era? Și înainte de erei noastră. Dar vreau să provoc la o altă, dacă vreți, o altă prescurtare. I, punct, C. Care ar trebui să fie referința din spatele întrebării, ce s-a întâmplat înainte de creație? Bine, ne vorbește despre creație, despre începuturile luminoase, despre începuturile noastre. Dar întrebarea bună, asta face parte din întrebările bune, pentru că sunt și întrebări nebune, ca să nu spun idiote, știi? Dar înainte de creație, ce s-a întâmplat? În Geneza 1 cu 1 se spune, la început Dumnezeu. Și vom observa lucrurile de bază pe care Dumnezeu a creat, începuturile. Dar Dumnezeu nu are început. Și deci înainte de creație, ce a fost? Și vedeți, înțelegem că trebuie să știm și să înțelegem ce a făcut Dumnezeu înainte. De unde și cum a venit această creație? De ce Dumnezeu ne-a creat? Ce s-a întâmplat înainte ca Dumnezeu să creeze Universul și lumea noastră? Și vreau să înțelegem că întrebările acestea au un singur punct de referință. Pentru că, în ceea ce privește Scriptura, această carte, dacă ar fi să spunem un cuvânt de bază, fundamental, acesta este răscumpărare. Este vorba despre istoria felul cum Dumnezeu ne-a răscumpărat și vrea să răscumpere orice ființă umană. De ce? Pentru că El ne-a creat, ne-a pierdut și vrea să ne răscumpere. Cred că cu toții știți povestea despre acel copil care își dorea o barcă nespus de mult și a strâns și a muncit și a lucrat verile ca să-și cumpere acea bărcuță și a cumpărat-o. E mare a fost tristețea când după o ploaie râul s-a umflat și a luat bărcuța și s-a dus. Tristețea a fost mare. Însă imaginați-vă cum au fost ochii în cap acestui copil când și-a văzut bărcuța lui peste o vreme în vitrina unei magazin de amanete, de lucruri de mâna a doua, zicem așa. Și a știut că e bărcuța lui pentru că o semnase. Și s-a dus, domnule, asta e bărcuța mea. Dacă vrei bărcuța, pune bani. Și a trebuit să muncească din nou. Până a strâns toată suma, s-a dus și a cumpărat bărcuța și când a luat bărcuța, mâna a spus, ești a mea de două ori. Deci asta este istoria Bibliei. Și Geneza ne-a ajuns să înțelegem povestea dinaintea povestei. Povestii. Deci, ce s-a întâmplat înainte de răscumpărare? Plănuirea răscumpărării este ceea ce s-a, dacă vreți un răspuns la întrebarea, ce s-a întâmplat înainte de creație? Dumnezeu a plănuit răscumpărarea noastră, mântuirea noastră, salvarea noastră înainte. Deci asta e un lucru ascuns pentru mulți. Mulți au impresia că mântuirea noastră este un accident. Așa, ups, Dumnezeu a făcut un om care a păcătuit și trebuia să pădrezească și vezi, Doamne, a trebuit să vină cu o soluție. Frații, deși, într-adevăr, Biblia reprezintă că avem o problemă și că Dumnezeu are o soluție pe care trebuie să o acceptăm că e singura, soluția nu este un accident. Poate întrebarea asta, în alocul ei, sună pentru unii ca de tipul câți îngeri poate să stea pe vârful unui an? Dar nu e așa. Pentru că Dumnezeu nu face niciodată nimic la întâmplare. Și Dumnezeu când ne-a creat și a creat totul, a avut un scop bine precis pentru toate lucrurile. Pentru fiecare dintre noi. Un scop bine planificat. Deci care a fost situația înainte de Geneza 1.1? Înainte de Dumnezeu la început a creat cerurile și pământul. Dumnezeu, spunea Tozer, are o relație voluntară cu tot ce a creat. Dar El nu are nicio relație necesară în afara Lui. Lui însuși. Mai spun o dată, foarte inteligent spus. Dumnezeu are o relație voluntară cu tot ce a creat. Pentru că vrea. De asta ne-a și creat. Dar nu are nicio relație necesară în afară de El însuși. Nu are nevoie de nimic. Pentru că Dumnezeu este veșnic. Și ăsta e un lucru pe care trebuie să înțelegem cu privire la ce s-a întâmplat înainte de creația noastră. Vedeți, meditarea asupra, că vorbim aici despre eternitatea dinainte, înainte de creație. Meditarea asupra acestui lucru pe mulți i-a zăpăcit de cap, cum spunem noi. Ca la mințile. Doi de-abia ne descurcăm lucrurile noastre, vremelnice. Dar a contempla caracterul lui Dumnezeu, cum este, ce a fost, cum este și ce va fi, în ce privește lucrurile pe care le-a făcut, pur și simplu ne copleșește. Moise, în Psalmul 90:2, spune așa. Înainte ca să fi născut munții, iată cum spunea el. Înainte ca să fi născut munții și înainte ca să fi plăsmuit pământul și lumea, din veșnicie până în veșnicie, tu ești Dumnezeu. Apropo, s-au zis expresiile de veșnicia trecută și veșnicia viitoare. Mulți spun că sunt termeni așa modern. Pe unul nu-i chiar să progresiști, dar nu. Uitați, din veșnicie până în veșnicie. Ce înseamnă asta? Că din aia trecută și până în aia viitoare. Asta e vorba. Tu ești Dumnezeu. Tu ești Dumnezeu. Apoi există o teologie greșită, care se numește teologia procesului. E o erezie veche îmbrăcată în țoale moderne, dacă vreți, cum că Dumnezeu este limitat și că El se află într-un proces de a deveni un Dumnezeu mai bun, mai măreț. Ați auzit asta? Nu. Dar dacă Dumnezeu e limitat, atunci nu mai e Dumnezeu. Pentru că, prin definiție, Dumnezeu este atotputernic, atotprezent, autoexistent și autosuficient. Deci nu e limitat. Și dacă Dumnezeu e limitat, cum poate deveni mai măreț? Cu ce putere poate deveni El mai bun, mai mare? Înseamnă că puterea asta pe care l-a face pe El mai mare, înseamnă că asta e Dumnezeu. Dar Dumnezeul Bibliei este unul singur, este etern, infinit, fără început și fără de sfârșit. Autosuficient și imutabil, nu se schimbă. Geneza 21:33 spune că Dumnezeu este Dumnezeul Avram, la care s-a întâlnit Avram, este Dumnezeul veșnic. Imaginați-vă, Avram a fost un păcân. care se pare că Dumnezeu a privit inima lui și a văzut o sinceritate, o inimă sinceră, căuta sensul vieții și s-a descoperit și a spus: Avrame, ieși din țara ta, din familia ta, din rudenia ta și te duce în țara pe care ți-o vorbesc eu. Nici pe care nu i-a spus unde duce. Și Avram ce a avut? Dar zăriți. Cumva el a zis că acesta este Dumnezeul veșnic, dincolo de lumea aceasta, dincolo de viața lui. În Deuteronom 33:27, Moise le spunea izraeliților: Dumnezeul cel veșnic. Fidați ce frumos spune. Dumnezeul cel veșnic. Adică ăla despre care habar n-aveți, că e greu de înțeles chestia asta, este un adăpost. Și sub tine sunt brațele lui veșnice. Ce frumos spune. Dumnezeul cel veșnic este pentru tine un adăpost și sub tine sunt brațele lui veșnice. Profetul Habacuc spune așa: oare nu ești tu din veșnicie, Doamne? Și cărările tale sunt veșnice. Apostolul Pavel spune în, când spusește scrisoarea sa către romani, spune, numește Dumnezeu Dumnezeul veșnic. Și către Timotei spune: împăratul veșnicilor, nemuritorul, nevăzutul, singurul Dumnezeu. Se văzute ca o benedicție și ca o încheiere aceste cuvinte ale lui Pavel. Dar el este împăratul veșnicilor, nemuritorul, nevăzutul, singurul Dumnezeu. Ce înseamnă plănuirea răscumpărării? Trebuie să înțelegem mai întâi pe aceea care a plănuit răscumpărarea noastră. Vedeți, Dumnezeu există în Trinitate. Sunt trei. Adică Dumnezeu în trei, unde spune că la început Dumnezeu, cuvântul în ebraică este Elohim, care este termenul la plural. Ceea ce înseamnă că sunt mai mulți decât unul, mai mulți decât doi chiar, și despre cine se vorba. Exod 15 spune așa: care dintre zei este ca tine, Doamne? Cine este ca tine glorios în sfințenie, temut în splendoare și în păptuitură de minuni? În acele cuvinte pe care izraeliții le spun ca pe un mantra aproape, le spun în fiecare zi de fapt. Shema Israel. Ascultă Israele, ce spune mai departe? Domnul, Dumnezeul nostru, este singurul Domn. Și mulți se întreabă, dar de ce Dumnezeu în vechime se declară ca unul singur? Pentru că spune Domnul este un singur Domn, unul singur. Deci nu mai mulți. Nu este ideea aceasta de trei, cum se vede în Noul Testament. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Pentru că Dumnezeu a vrut să descopere unui popor care avea să aibă multe probleme cu idolatria. Mereu tângea să uitea printre gard. Da, oile așa fac. Să uită printre gard. Iar mai verde și spune, oare ce-i cu zeii ăștia? Uite ce face ăla, ce face ăla. Deci mi se pare ce făceau cu zeii ăștia oribil. Să-ți omor tu copiii pentru zeul Chemoș. Și pentru Moloch. Și să faci tot felul de tâmpenii. Nu știu ce-i atractiv. Dar vorba lui Iremia. Inima omului se dezlănțuie de rea. Nespus de păcătoasă. Întâi Împărați 8:60 spune: toate popoarele pământului să știe că Domnul este Dumnezeu și că nu este altul. Dumnezeu a vrut să arate, eu sunt singurul, sunt cel pe bun. Sunt singur din partea lui, nu mai e, n-am rival. Psalmul 18:31. Cine este Dumnezeu în afară de Domnul? Cine este stâncă în afară de Dumnezeul nostru? Deci Dumnezeul acesta unic, sunt trei persoane. Tatăl, Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. În notițe pe care să-l primiți, o să vedeți, am pus acolo în paranteză toate textele, și pentru Tatăl, și Fiul, și Duhul Sfânt, din Scriptură. Asta nu înseamnă, apropo, că Dumnezeu se manifestă, este unul și se manifestă în trei forme. Vă spun doar așa aceste imagini, pentru că cu siguranță, și aceste informații, pentru că cu siguranță am dat de ele, vom da de ele în discuțiile noastre cu oameni. Dar chiar și pentru noi, o să vedeți că toate aceste informații, aceste cunoștințe despre ce s-a întâmplat înainte de creație, cine a plănuit reformarea noastră, răscumpărarea noastră. Toate aceste persoane, cele trei persoane, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, au un rol cât se poate de practic și personal pentru fiecare dintre noi. Pentru că vreau să vă pun în minte ideea aceasta. Este absolut fascinant, extraordinar, și am putea să continuăm toate superlativele existente în limba noastră, cum că Dumnezeu, care nu are nevoie de nimeni și de nimic, a fost interesat de mântuirea, răscumpărarea noastră, salvarea noastră, a fiecare dintre noi, în mod personal. Deci, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt egale în atribute, dar sunt distincte în funcții și acțiuni. Crezul de la Nicea, 325, primul consiliu al bisericii, spune clar, credem într-un singur Dumnezeu, într-un singur Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, născut din Tatăl, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut și nu făcut, fiind de aceeași natură cu Tatăl și într-unul Duhul Sfânt. O să vă spun, spune toate lucrurile acelea. Sunt trei, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, de aceeași natură, Tatăl l-a născut pe Fiul, deși e o expresie că el a identitate în toate lucrurile, nu înseamnă că l-a făcut pur și simplu, că n-are început, dar spune că este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, de aceeași natură. Apropo, spuneam, lucrurile astea sunt practice pentru noi. Hai să dau un exemplu, cum sunt practice. Știți că toate ne rugăm prostii? Cineva să ruga la un dat, la un moment de rugăciune, Tată, îți mulțumim pentru că ai murit pe cruce pentru noi. Nu face nimic mișto, pentru că sinceritatea este ceea ce, în primul rând, Dumnezeu apreciază în inimă. Dar este rugăciune greșită. Nu Tatăl a murit pe cruce pentru noi, ci Fiul Său, Iisus Hristos. Dumnezeu Iisus Hristos, Dumnezeu Fiul a murit pe cruce pentru noi. Cum nu spune, de asemenea, Scriptura că să ne rugăm Duhului Sfânt, în mod direct, dar ne rugăm Tatălui în învățat Iisus în numele Fiului, prin Duhul Sfânt. Deci lucruri care ne ajută să punem în practică aceste informații. De ce este importantă geneza? Pentru că ne duce la întrebări esențiale, care fac o mare diferență în felul în care noi înțelegem pe Dumnezeu și ce am făcut cu noi. Întrebările la cheie. Cine suntem? De ce suntem aici? Ce plan are Dumnezeu cu noi? Deși doctrina Trinității nu se vede clar în pentru că se o grămadă de indicii, apropo, și notițe, și probabil că miercuri, când ne întâlnim, putem să studiem despre aceste lucruri, sunt o grămadă de indicii. În Geneza spune, Dumnezeu a spus, hai să facem pe om după chipul și asemănarea noastră, pluralul pronumelor personale, da? Avem începând din Geneza și până mai departe, prin cartea judecător, aparițiile Îngerului Domnului. Un înger, de obicei în Biblia se scrie un mare. Pentru că îngerul ăsta nu este altul decât Iisus Hristos în Vechiul Testament. Este singurul înger care acceptă închinare. Cel care profețește. Cel care se spune, este căpetenia oștilor Domnului, cum Iosua a avut ocazia să-l întâlnească. În Isaia, în Psalm, pur și simplu, vedem cum Dumnezeu vorbește că a avut un fiu. Psalmul, de exemplu, 2:7 spune, voi pune pe fiul meu la dreapta mea. Iehova spune, am un fiu. De asemenea, Geneza spune, la început că era Duhul Dumnezeu care se plimba pe deasupra. Pe deasupra apelor. Și mai departe. Cuvântul Deitate este un cuvânt, să spunem, al nostru oamenilor, ca să putem să ne descriem că Dumnezeu există în cele trei persoane, unice, distincte, dar la fel în caracter. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Dar vreau să vă duc, exact cum spuneam, la ce aspecte practice, la ce ne folosește aceste lucruri. Să înțelegi că întreaga Trinitate, că Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, au fost implicați în mod direct, înainte de creație, după creație și până la sfârșit sunt implicați. În mântuirea ta, în salvarea ta, în păcarea lor cu tine, deși nu merităm. Și Dumnezeu nu are niciun câștig, apropo. N-ar trebui, cum spunea cineva, dacă n-ar fi nimic altceva decât dacă Fiul Său pe cuceva noi, nu ar fi greșit nimic, n-ar fi trebuit să mai facă nimic. Este absolut fenomenal. Auzi-ai de că Domnul Iisus în Ioan 14 spune, pentru ca eu și Tatăl să venim să locuim împreună cu tine. Deci este o imagine extraordinară. Și avem acest plan al răscumpărării pus la cale de întreaga Trinitate. Scriptura ne arată în Efeseni că am fost aleși de Tatăl, am fost răscumpărați de Fiul, cumpărați a doua oară, o să ne imagine, da? Și spune că am fost pecetuiți, adică a pus pecetea de proprietate. A cui? Sau de cine? De Duhul Sfânt. Vă zic de ce spunea tot în Ioan Iisus, voi sunteți în palma mea și nimeni nu vă poate smulge de unde? În palma mea. Nimeni. Despre asta este vorba. Sacrificiul pe cruce, cum spuneam puțin înainte, n-a fost un accident. Aoleu, am greșit și Dumnezeu trebuie să crede un plan. Nu. A fost plănuit dinainte de întemeierea lumii. În Fapte, capitolul 2 și capitolul 4, ucenicii Domnului menționează acest adevăr. Că El ne-a ales dinainte de temerea lumii. Chiar și în Apocalipsa 13:8 spune că mielul este cel junghiat dinainte de temerea lumii. O imagine absolut fenomenală. Acum să ne punem o întrebare. Sunt ăștia lucruri reale în ce privește relația noastră cu Dumnezeul nostru? Mai sunt undeva? Deci, dacă vreți, este o altă formă de a pune întrebarea de ce trebuie să știm Biblia în fiecare an. Pentru că ăștia sunt lucruri care ar trebui să ne îmbogățească relația noastră cu Dumnezeu. Ar trebui să fie cărămizile relației casei noastre cu Dumnezeu. Cine este El? Cât de fenomenal El? Este El. Lucrurile legate de creație și dinainte de creație. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt implicați, am spunea, până peste cap în toată această istorie de descoperirea noastră. Apropo, la modul practic, ce înseamnă că Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt au fost implicați în mântuirea noastră? În ceea ce privește pe Tatăl, eu am fost mântuit când El m-a ales în Hristos înainte de întemeierea lumii, dar eu n-am știut acest lucru decât când am crezut în Hristos. În ce privește pe Tatăl. În ce privește pe Fiul, eu am fost mântuit când El a murit pe cruce și la un moment dat în viața am ajuns să știu adevărul ăsta. Care a văzut prima dată Evanghelia. Dar în ceea ce privește pe Duhul Sfânt, eu am fost mântuit în 1981, în urma ascultării și citirii Cuvântului Lui Dumnezeu, dat de cineva, pentru că Duhul Sfânt m-a ajutat atunci să decid și să aleg pe Iisus Hristos ca Domnul și Mântuitorul personal. O să spune Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt? Personal, când m-am uitat la aceste trei lucruri, mi-am dat seama că asta a fost o premieră. Să mă gândesc la mântuirea mea în modul ăsta. Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt, toți au fost implicați în mântuirea mea personală. Ei au știut de la început ce fac. Știți, nașterea spirituală este asemănătoare cu cea fizică, adică apar n-avem ce se întâmplă cu noi pentru vreme. Cei mai mulți dintre noi apar n-avem pentru o bună perioadă de vreme. De-aia urlă copiii și noi zicem, până aia sunt mai copii? Nu. Pentru că nu prea înțeleg, ei nu înțeleg. Dar așa e și cu noi. Dar vine vremea, apropo, n-am fi știut despre nașterea noastră dacă cineva nu a spus. De obicei părinții ne spun. De obicei am spus că nu e obligatoriu. Unii uită să mai spună. Apropo, câteva zile în urmă, mă sună tatăl meu. S-a apropia, el m-a avea două zile până la ziua mea. Și mă spună. Și îmi spune, așa e emoționat, se vedea, auzea la telefon că era bădit emoționat. Și îmi spune, hai să spun, la ce oră te-ai născut? Și ce zi te-ai născut? Îmi zice, miercuri. Și hai să spun ce număr avea mașina care a luat pe mama ta și a dus-o de urgență la spital, pentru că era acolo să moară cu mine. Hai să spun cu ce număr avea mașina care te-a scos din spital și a dus-o acasă. Hai să spun în ce zi ai mâncat ce ai cu linguița. Lucru de genul ăsta. Și m-am gândit, băi, ăștia sunt lucruri pe care Dumnezeu le știe cu vii la fiecare de noi. Cum spunea cineva frumos așa, Dumnezeu are poza ta pe pizdeu. Vedeți, informațiile acestea despre Dumnezeu trebuie să fie personale. Despre asta e vorba. Și geneza, o să aminte, este invitația la Dumnezeu de a ne cunoaște începuturile. Dar vreau să vă spun că începuturile noastre vor fi zguduite, pentru că ne vom da seama că începuturile sunt începuturi dincolo de începuturile pe care poate le știm noi și decât de noi despre noi. Vedeți, nașterea aceasta, într-o zi am aflat de ea și am început să o experimentăm fiecare zi. Dar nașterea spirituală o experimentăm fiecare zi și vrem ca și alții să o experimenteze. Apropo de vremea când nu știm despre ce se întâmplă. Trebuie să vină vremea când ar trebui să știm ce se întâmplă. Să spunem și la alții. Vedeți, lucrarea Lui Dumnezeu este lucrarea care ne copleșește. Să înțelegi că Dumnezeu te-a ales înainte de a crea orice. Știind că vei greși, că vei credea, plănuind totul privind la răscumpărarea ta. Apropo despre modul practic. Moise, știți că foarte mult spun, da, dar noi cunoaștem foarte puțin. Inervează lucrul ăsta, că vor avea și mai mult. Moise spune foarte frumos, deschideți cu mine la... Vă am puțin de cu siguranță. Uitați-vă, astea am învățat de referință. Deuteronom, a câta carte? Ziceți. Deuteronom 29:29. Un verset frumos. Deuteronom 29:29. Uitați ce frumos spune Moise cu privire la lucrurile pe care le știm și pe lucrurile pe care nu le știm. Uite ce spune Deuteronom 29:29. Lucrurile ascunse sunt ale cui? Dar Domnului. Dumnezeul nostru. Iar cele descoperite, adică uitați-vă, ăștia, de aici. Nu au ăștia care descoperit. Nu sunt toate. Dar cele descoperite, spune, sunt ale noastre și ale urmașilor noștri pentru totdeauna, dar pentru ce, fraților? Să lăudăm cât de multe versete Biblie, din Biblie și din Har, nu? Și să câștigăm jocurile de fazan și de trivia biblică, nu? No. Ca să împlinim toate cuvintele acestei legi. Ca să împlinim toate cuvintele acestei legi. Frumos, nu? Deci vorbim despre răscumpărarea planuită. Hai să vorbim despre răscumpărarea promisă. Și ce este interesant? Că în Geneza, trecând la eternitatea trecută și la un intrăm în eternitatea asta prezentă, de la creație și până va reveni Domnul, și după aceea vine eternitatea viitoare, dar este pus într-un mod foarte interesant că în Geneza, în Biblie noastră avem 50 de capitole. În original nu există niciun 50 de capitole. În original există o povestire la început până la capăt. Adică începe și se sfârșește. Foarte simplu. Dar cum începe? Nu e un tratat de teologie, este pur și simplu o istorie, o narațiune. Începe cu la început, implicând că exista ceva înainte de început, și se termină cu eternitatea viitoare, cu vederea spre eternitatea viitoare, cum că Dumnezeu a avut de-a face cu tot felul de oameni și oamenii ăștia au răspuns la chemarea Lui în tot felul de moduri. Deci asta e vorba în Geneza, mai ales în Geneza. Când citim și studiem despre acești oameni, despre aceste istorii, învățăm o grămadă de lucruri despre Dumnezeu, despre oameni, despre noi înșine, despre lumea care trăim. Apropo, ăsta e un lucru l-am observat de multe vreme, de la început. Bă, când citești Biblia, înțelepcești. Începi să cunoști. N-am văzut oameni care au rămas la fel citind Biblia. Vreau să spun, n-am văzut oameni care au rămas proști citind Biblia, dar înțelegeți la ce mă refer. Măi, oamenii care citesc Biblia sunt oameni cultivați. Oameni care au habar despre ei, despre oameni din jur. M-am uitat la ce înseamnă, de exemplu, un copil să crească în mijlocul studiilor biblice. La discuții. De casă sau, mă rog, de miercuri seara când noi. Ceea ce pentru alții, astăzi, alții își duc copiii la terapii serioase ca să poată să scoată două vorbe din gură. Că nu reușesc. David al meu vorbește, nu trebuie să-l rogi, că învățat de mic să vorbească între oameni mari, să gândească ca un om mare. Sunt multe avantaje privind la Scriptură. Geneza ne învață, mi-aduc aminte cum a învățat pe mine Dumnezeu că viața are un scop. Că până am înțelege că Dumnezeu a creat totul și m-a creat și pe mine, ziceam, viața nu are niciun scop, deci hai să terminăm cu ea. Asta era la 9 ani. Că vreau să-mi iau viața. Că n-aveam niciun scop, nu înțelegeam. Dar de momentul când am pus la Biblie, deși n-am apucat să citesc, am știut în Duhul meu că Dumnezeu a dat această carte. Biblia este istoria despre fiecare dintre noi. Știți, Biblia nu este numai despre Dumnezeu și despre alții. Este cartea despre fiecare dintre noi. Și în momentul când îți dai seama de chestia asta, s-a terminat cu plictiseala. Mi-aduc aminte diferența când mi-am dat seama că Dumnezeu îmi vorbește mie, vrea să vorbească mie, pentru că s-a terminat cu plictiseala de la biserică. Pentru că ziceam, mamă, când se termină? Și pistuiatul meu, ia să duce episoadele, că nu, erau doar duminică dimineața acolo. Era o mare problemă, dar trebuia să merg. Dar de momentul când m-am dat seama că Dumnezeu îmi vorbește mie, care treabă cu mine, s-a terminat cu plictiseala. Plictiseala, din momentul ăla, a devenit un păcat. Clar. Declarat. În versiunea noastră spuneam că avem 50 de capitole. În original, textul original, avem creația și 11 generații. Cam așa vede evreu din Moise. Cerul și pământul, Adam, Noe, fiul Noe, Sem, primul fiu al lui Noe, că de acolo au ieșit semiții izraeliți, Tera, tatăl lui Avram, mai avem pe Ismael, ăștia nu știți. Așa, dar ăștia știți. Isaac și Iacob. Și se termină Scriptura. Din Geneza, bineînțeles. 11 capitole la început sunt absolut critice. Și vă provoc de acum, știți 11 capitole până duminica viitoare. Și duminica viitoare să vă spun, mai știți vreodată? Și fiecare săptămână, dacă am regitit cele 11 capitole, veți vedea cât de puțin știm. Și cât de puține conexii avem în creierul nostru cu privire la lucrurile practice pe care Dumnezeu vrea să le facă în viața noastră. Pentru că Dumnezeu a avut un scop în toate, spuneam. Creația, căderea omului, potopul și rebeliunea în cele 11 capitole. Ce legătură au cu noi? Dumnezeu are legătura în celelalte capitole, arătând în viața lui Avram, în viața lui Isaac, Iacob și Iosif. Îi numim pe ăștia patriarhi. Este lucruri pe care majoritatea dintre noi le știm, le cunoaștem. Dar Moise n-a dat o istorie amănunțită. ci o istorie cu scop. Fiecare personaj, fiecare eveniment, pur și simplu Dumnezeu a avut un scop cu fiecare dintre ei. Arătând că Dumnezeu este originea lor, este scopul lor și este finalul lor. Apropo, ce înseamnă viața noastră să sună așa? Dumnezeu are un scop cu mine? Are un plan cu mine, nu numai un scop, are un plan cu mine pe zi și are un final glorios. Pentru că despre asta este Scriptura. Jim Cable Morgan spune așa, Geneza are ciclu de trei. Generație, degenerație și regenerație. Folosesc eu puțin cuvintele din engleză. Generație, degenerare și regenerare. Asta e mersul normal păcătos. Apropo, asta e mersul nostru fără Dumnezeu. Cain l-a omorât Abel. Și Dumnezeu a intervenit. Și a spus ce? Îl dau pe Set. Care a continuat neamul lui Dumnezeu. Da? Pământul a devenit plin de, spune Conescu, de răutate și silnicie. Geneza 6. De Dumnezeu a dat un potop pe care l-a șters, prin care l-a șters, și apoi l-a ales pe noi și familia lui ca să continuă planul lui. După păgânătatea aia din Ur, din Caldeea, Dumnezeu l-a creat pe Avram și Sara. Erau stârpi. Erau păcătoși, erau păgâni fără Dumnezeu. Și Dumnezeu l-a dat un fiu, din care a ieșit doi fii, din care a ales pe unul, pe Iacob, care a avut 12 fii, din care a ieșit poporul Israel. Ca să Dumnezeu n-a ales un popor, a ales un om din care ești un popor. Un popor al promisiunii, din care avea să vină peste vremuri Mesia, să vă scumpărător. Cu alte cuvinte, de la început și până la sfârșit, ce este Geneza? Este istoria planului Harului, sau planului plin de Har, suveran al Dumnezeu, față de fiecare dintre noi. Apoi, personajele nu au fost și roboței. Au făcut doar și s-a spus, nu, au fost oameni ca fiecare dintre noi, au dat o bară de nenumărate ori, dar Dumnezeu mereu a fost alături de ei. Asta este istoria, este unul din lucrurile cele mai practice pe la Scriptură, pe care știm. Mereu și mereu, dar aminte când eram foarte tânăr, am citit despre Adam și despre Cain și despre Abel și am citit despre Enoch și am citit despre Noe și despre fiii lui. Cel mai mult m-a plăcut de Iosif. Iosif s-a terminat povestea, că nu mai vreau să aude nimic altceva. Mă regăseam citind din cartea asta, pe vremuri respective nu prea erau Biblii, dar erau cărțurii strecurate la noi din țară despre Biblia pentru copii și tineri. Am recit cartea aia până am rupt-o. Dar mă regăseam citind și recitind istoria lui Iosif. De ce? Pentru că m-am revăzut pe mine. Foarte mult m-am revăzut pe mine. Povestea mea. Și astfel povestea, Genezia a devenit povestea vieții mele. Pentru că vă dați seama că, cum spune Psalmul 33:11, planul Domnului rămâne veșnic și hotărârile inimii sale dăzmuiesc din generație în generație. Și mai un lucru. Plănuirea răscumpărării, da? Promisiunea răscumpărării, că de asta Dumnezeu a ales pe Avram și a făcut un popor, pentru că prin popor să vină promisiunea răscumpărării, baza răscumpărării Iisus Hristos. Dar vreau să mă înțelegem, orice poveste fără happy end, mie nu-mi plac, să știți. Vă plac filmele? Unul dintre voi sunteți masochiști, nu mă știu ce ați gestit, dar e ceva neregulă. Filmele și povestele să termină fericit, da? Un final fericit. Dumnezeu are un plan care se termină cu bine. Dar adesea uităm chestia asta. Apropo, planul lui este în drepte. Și este un lucru pe care noi adesea îl uităm. Am vrea să știm. Da. Îți iei mașină și vrea să știi exact câți ani te ține. Ca să stănuiesc să-ți iei alta. Dar nu e. Îți iei mașină și ai surprize. Cum e vorba aia. N-ai mașină, ți-ai necas și ai mașină, ai necas. Ui. Și de mult ori am vrea să știm toate lucrurile lui Dumnezeu. Dumnezeu nu lucrează așa. Lucrează în trepte. Dumnezeu a dat o promisiune. Geneza 3:15. Se va naște un om din sămânța femeii. Deci o minune cu alte cuvinte care va înfinge pe Satan. Și ne va veni răscumpărare. Da? Răscumpărătorul ăsta va veni printr-o anumită familie. Și apropo de familia aceasta, știți câte planuri a avut diavolul de a zădărnici planul ăsta? M-am uitat. Cain a vrut să se zicească planul. Satan a fost prin el, da? Spune în 1 Ioan, capitolul 3, versetul 12, Cain a fost al diavolului. Foarte interesant spus. Dar Dumnezeu a dat pe Set. De ce puțin patru ori neamul Sfânt al Dumnezeu a vrut să-l extermine? De două ori Avram a mințit că Sara este soția lui. Și ce era să întâmplă? Era să rămână fără urmași. Asta era ideea. La fel și fiul său a păcătuit și a putezat același. Ca să vedeți ce înseamnă avistaților păcatele noastre, față de fiii noștri. Isaac a comis același păcat. Și de multe ori s-a observat lucrul ăsta. Dumnezeu însă întotdeauna a intervenit. Chiar și atunci când pe vremea împărăteției Atalia, aceasta a fost la DNA când a zis, voi extermina fiecare fiu din casa regală, adică din linia lui David. De ce oare? A scăpat unul singur, un copilaș, Ioas. Unul singur de a ajuns ca să continue planul lui Dumnezeu, împărăția David, neamul David, din care avea să nască Mesia. Vedeți? Ce înseamnă lucrul ăsta la modul practic pentru fiecare dintre noi? Înseamnă că indiferent de ce face, de ce prostii suntem noi, în stare. Și suntem în stare, credeți-mă. Promisiunea Dumnezeu rămâne în picioare. Foarte mult se joacă cu ideea că noi, dacă ne încăpățânăm și dacă suntem prea răi, ne vom zădărnici mântuirea. Frații mei, nu e vorba despre noi. E vorba despre un singur lucru care putem să-l facem, să ne pocăim. Câtă de aia spune, câtă vreme, cât azi auzi cuvântul meu, nu-ți pete inima. Pentru că Dumnezeu este garantul. El însuși este garantul mântuirii noastre. Nu mai să vrem, să-l lăsăm. Promisiunea, apropo, vă spuneam de povestea aceasta, se termină cu final fericit. Promisiunea a fost îndeplinită. Dacă nu mă credeți pe mine, deschideți cu mine la Galateni, capitolul 4. Mă uitam cum Apostolul Pavel spunea celor din Galatia, așa de frumos. Galateni, capitolul 4, versetul 4. Uite cum s-a terminat istoria aceasta. Care începe în Geneza. Pentru că totul a început în Geneza. Spune, dar la împlinirea vremii, Dumnezeu și-a trimis Fiul. Născut din femeie, născut sub lege, ca să-i răscumpere pe cei ce sunt sub lege, pentru ca noi să primim ce? Înfierea. Iar pentru că sunteți voi fi, Dumnezeu a trimis pe Duhul Fiului să unim în noastră. Duh care strigă ce? Abba. Tată. Sau mai exact, tati. Astfel tu nu mai ești sclav. Apropo, în Imperiul Roman erau 60 milioane de sclavi. Și când Pavel a spus lucrul acesta, era absolut o revoluție de mentalitate. Revoluție de mentalitate. Pentru că aici se spune că Dumnezeu se făcă cum fiera. N-ai niciun drept, n-ai nicio idee, nu știi cine ce, dar Dumnezeu spune, eu te-am ales. Spune, nu mai ești sclav, ci fiu. Și dacă ești fiu, Dumnezeu te-a făcut și ce? Și moștenitor. Dacă Fiul te-a eliberat, este în cântările noastre, să cântăm imena. Ești liber cu adevărat. Vedeți, foarte mulți oameni, acum o săptămână am participat la o întâlnire a unei organizații care se numește România pe Orfani. O organizație creștină, care vrea să provoace toate bisericii și toți creștinii la fenomenul adopției sau înfierii. Noi, foarte mulți creștini sunt reticenți la capitolul ăsta. Și de ce? Pentru că nu înțeleg că înfierea este inima lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a înfiat pe fiecare dintre noi. Noi ni se urcă la cap ideea cu nașterea din nou, dar nu înțelegem că nașterea e numai ca nașterea fizică. De fapt, realitatea este un fier. Noi suntem deja născuți, dar în mână spirituală suntem înfiați. Chiar dacă am fost sclavi. Și spune, nu mai ești sclav, ești fiu și Dumnezeu te-a făcut moștenitor. Asta este mesajul, frații mei, ce spuneau îngerii pe câmpirea Betleemului. Căci azi în ziua lui David i s-a născut ce? Un mântuitor care este Hristos Domnul. Happy end. S-a terminat cu bine, da? Promisiunea a fost îndeplinită. Dar totul a început în Geneza. Și acum, aici vreau să vă citesc cuvintele lui John Lennon. Și o să mai țin scoată. Pentru că au sens în sensul acesta. De asta mi-a și plăcut. Geneza și știința spun că Universul este propice vieții umane. Dar Geneza spune mai mult. La modul practic, cum? Spune că tu, ca ființă umană, porți imaginea lui Dumnezeu, chipul lui Dumnezeu. Cerurile, da, sunt pline de stele, arată gloria lui Dumnezeu, dar ele nu sunt făcute după chipul lui Dumnezeu. Tu însă ești. Asta te face să fii unic și îți dă valoare incalculabilă. Galaxiile sunt extraordinar de vaste comparate cu tine. Cu toate acestea, tu știi că ele există, ele însă nu știu că tu existi. Astfel, tu ești mai semnificativ decât o galaxie. Dar înțelegem noi și dar creștem în cunoașterea aceasta. cu inima, cât suntem mai de preț decât vrăbi, spunea Domnul Iisus. Sunt multe vrăbi. Suntem mai de preț decât galaxiile. Cum spunea Dumnezeu prin Isaia, voi sunteți lumina ochilor mei. Data viitoare ne vom barca din nou aici, aici sunt plecarea, în incursiunea asta prin Geneza. Și să vedeți că atunci când Dumnezeu vorbește, ceva se întâmplă. Și de ce nu se întâmplă? Că nu se întâmplă? Pentru că probabil nu lăsăm pe Dumnezeu să vorbească. Partea practică cu Geneza este absolut fenomenal. Așa că, duminica viitoare, plecăm împreună în extraordinarea asta aventură și a urmărit planul lui Dumnezeu la lucru. Hai să ne întâmplăm. Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul tău de astăzi, pentru cartea aceasta, Geneza, care este o invitație în Sfântul, la a te cunoaște pe tine. Tu cel fără de început, fără de sfârșit, și care n-ai nevoie de nimeni și de nimic. Și care totuși n-ai creat pe fiecare dintre noi. Te-ai dat un scop, Doamne. Ai un plan cu fiecare dintre noi. Și ai și un sfârșit glorios pentru fiecare dintre noi. Doamne, deschide-ne ochii, minții și a inimii, ca să înțelegem că Tu ești cel mai important și planurile Tale sunt cele mai importante și ele se întâlnesc întotdeauna. Te rugăm să ne ajuți să ne întoarcem la lucrurile de bază, la începuturi. Pentru că Tu ești începutul cel mai bun pentru fiecare dintre noi. În numele Domnului Iisus.